طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki Arapça dili cennet dili mi? Yani cennette bizler Arapça konuşacağız mı? Birinci olarak diyorum ki, bu soruya cevap vermeden önce, Arapça dili en güzel olan dildir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i Arapça seçmiştir. O en son gönderdiği peygamberi de Resulü da Arap olarak seçmiştir. Ve buna göre de Arap dili çok önemli olan ve bizim din İslam olan dinimizdir. O dile önem vermemiz gerekir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, ama sorunun cevabına gelince, cennet dili Arap dili mi dediğimiz zaman diyoruz ki, cennet dili Arap dili dediğimiz zaman diyoruz ki, bizler bu konuda bazı hadisler İbn Abbas ve Ebu Hureyre'den kadarıyla bazı hadisler gelmiştir. Peygamber Efendimiz demiştir ki, cennetin dili Arap dili. Cennetin dili Arap dili. Ama bu hadislere en büyük alimler de demiştir, uydurma veyahut da zayıf hadisler demişlerdir. Yani bu konuda hiçbir şekilde sağlam, açık olmayan hadisler gelmiştir, gelmemiştir. Bu konuda sağlam olan hadisler gelmemiştir. Buna göre bu konuda bizim bir delilimiz yoktur. Bizim bu konuda bir delilimiz yoktur. Çünkü bu gibi cennet veyahut da cehennem konuları ve İslam ve şeriat hükümleri ancak kitap ve sünnetten alınır diyoruz. Peygamber Efendimiz'den bu gibi bir sünnet olmadığı için, bu gibi bir hadis gelmediği için ve Kur'an'da bu cennetleri açıklamadığı için Şeyh İslam Teymiye demiştir ki evet, bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Allahu alem nasıl konuşacaklar cennette olan kişiler ve hangi dille var, bu konuda bize hiçbir şey verilmemiştir demiştir. Çünkü cennetin halleri dünya halleri gibi değildir. Cennette cisimler, isimler vardır. Evet, şekiller vardır dünya gibi, ama tamamen değişiktir onların yani maddeleri diyoruz. Velhamdülillah bu konuyu da Şeyh İslam Teymiye ve Şeyh Elbani seçmiştir. Ey, bilmiyoruz bunun deline ihtiyacı var diye.